Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es sehr gut. Sehr gut. Okay. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Weißt du, was das heißt? Wie ist die Lage? Nu. Lage înseamnă poziție. A, poziție. Lage, da? Da, Și vis de da. lage se traduce cumva românește cam care e situația. Care situația? Cum e Da, poziția? Adică ce mai faci în sensul ăsta? Vis de lage. Da? E o întrebare așa generală. astăzi am mai multe exerciții. Foarte bine. Întrebări legate de exerciții. Dar mai întâi mi-aș vrea să-mi explici odată cu Entschuldigen. Da. De exemplu, nu țin minte bine dacă este Entschuldigen mier sau mich. Asta e în primul rând. Așa. Și în al doilea rând, nu mai știu cum se formează când vrei să spui cuiva, eu îmi cer scuze sau vă rog să mă scuzați. Nu mai rețin cum trebuie. Bun, hai să o luăm pe bucăți. În primul rând, de unde vine cuvântul ăsta? Vine de la schuld. Kennst du schuld? Da. Schuld înseamnă Vină. vină și mai înseamnă ceva în nemțește. Datorie. Foarte bine. Datorie sau vină, ia? Da. Bun. Și entschuldigen înseamnă a scoate vina, adică a ierta vina. De asta înseamnă a te scuza. Că tu îl rogi pe ăla să-ți ierte vina pe care ai avut-o. Pe care ai, Da. da? Și cum spui această greșeală nu este de scuzat? Dieser Irrtum ist nicht entschuldigt. Cum spui pizza asta este de mâncat? Die Pizza ist Suesan. zu essen. Înțelegi? Este de mâncat. Este pentru mâncat. Ist zu essen. Okay. Dacă spun, das ist zu trinken. Asta e pentru băut. Înțelegi? Da. Și la fel, greșeala nu este de iertat. Ist nicht zu entschuldigen. Exact. Dieser Fehler oder Irrtum, cum vrei, dieser Fehler. Fehler cunoșteai? Da. Fehler ist nicht zu entschuldigen. Nu este de scuzat. Da? Acum, cum zici, Da. eu îmi cer scuze. Ich? Ich entschuldige Mich. mich. Pentru că nu-mi cer, în românește spunem îmi cer, dar eu de fapt, și mi se pare că și în românește e greșit, că nu-mi cer eu scuze, spun vă cer scuze, îți cer scuze. Îți Da. cer să mă scuzi. Deci, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Ia? De ce confund? Că întreb cui cer scuze? Mie îmi cer scuze. Nu, cuiva îi cer. Nu, cui cer scuze? Ție îți cer scuze. Și Da. atunci confund și mă gândesc, poate ich entschuldige Mich. mich. Ich. Dar dacă îi spun cuiva, uite, de exemplu, îți spun, eu îți cer scuze, ție îți cer scuze. Cum spun în cazul acesta? Bitte mich entschuldigen. Deci, în orice caz, o la cine cer scuze, de fapt, eu Pe mine. spun mich. Da, Da. mich. Mich entschuldigen. Sich entschuldigen este verbul. Da? Și, Da. sau dacă ai probleme și nu nimerești sau crezi că nu nimerești, spui și pur și simplu Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, asta este substantiv, se scrie cu E mare, și practic ăsta înseamnă scuze. Da. Și atunci nu mai e cui cer, pe cine pe cine să scuze. Da, așa este. Entschuldigung. Da? Ok. Sau ich entschuldige mich. Da. Schuldigan mic este un pic mai pretențios, adică mai formal, așa, mai pui un pic de suflet. Pe când Entschuldigung este și când dai peste cineva, când mergi pe stradă și te atingi pe cineva, spui Entschuldigung, scuză-mă, și gata. Înțelegi? Da, înțeles. Cum e cam același sens, dacă vrei, dintre danke și ich bedanke mich. Danke dir înseamnă îți mulțumesc Da. și ich bedanke mich e un pic mai oficial, adică vă mulțumesc, știi? În românește traducem la fel, dar ich bedanke mich este mai mult, mai te-am spus suflet. La fel este și entschuldige mich. Da, eu n-am auzit niciodată, este de închimit. Păi probabil că nu te-ai învârtit în cercurile care Asta am vrut să zic. ich bedanke mich. La, cum îi zice, la magazin sau pe stradă, cu siguranță de la mine Nu, nu, folosesc. nu, nu prea se folosește. Danke dir. Sau danke Ihnen. Vă mulțumesc. Dacă vrei să fii politicoasă, spui danke Ihnen. Păi ok, și când te adresezi unei persoane mai în vârstă și vrei să fii politicos, e suficient să spui pe danke mich? Da, cum să spun, sună așa puțin. Nu, asta mă refer să zicem într-un Da, alt. poți să spui danke Ihnen. Danke Ihnen. Vă mulțumesc dumneavoastră. E tot politicos și oficial. Sau danke dir, dacă vorbești cu tu, cu persoana respectivă. Da. Da? Am înțeles. Bun. Și cum spui, el s-a scuzat pentru greșeală. Entschuldigt sich für Irrtum. Noch einmal? Entsch S-a scuzat. entschuldigt. Nu? S-a. Nu, er hat sich entschuldigt für Irrtum. Încă o dată? Er hat sich entschuldigen für Irrtum. Scrie asta pe foaie. Asta, nu știu, că mă gândesc că am greșit-o, dar vreau să te întreb, sunt două propoziții sau una? Păi să ne uităm câte verbe avem. Avem trei. Nu, am greșit. Er hat sich für Irrtum entschuldigen. aproape. În primul rând, irtum trebuie să aibă și el articol. Für den Irrtum. Da, Für den. den irtum. Foarte bine. Încă o dată. Er hat sich für den Irrtum entschuldigen. Da, numai că particip Entschuldigt. entschuldigt, exact. Er hat, nu, noch einmal, er hat. Er hat sich Sich. für den Irrtum entschuldigt. Foarte bine, așa se spune. El s-a scuzat pentru greșeală. Er hat sich für den Irrtum entschuldigt. Da? Da. Și ăsta e sensul lui entschuldigen, adică nu-i mare chestie cu el. Am înțeles. Da, confundam mereu. Nu știam dacă e entschuldigen mich sau mir. Ich entschuldige mich. Da? Da. Good. Și Ok. când ți-am spus, poți să spui Entschuldigung și gata. Entschuldigen și m-am scos. Da. Good. Weiter? Acum am câteva Da. propoziții. Sigur. Ele erau în română și eu trebuia să le traduc în germană. Hai să vedem ce a ieșit. Prima este, ea văzuse deja filmul. Eu am gândit-o în Da. felul următor. Zizit, schon den Film. Zit, Zit. văzuse. Forma a doua a verbului am conjugat-o. Care sunt cele trei forme ale verbului? Sehen, sagt, gesehen. Așa. Și dacă e za? Zaet. De ce zaiet? Nu primește terminația. Nu, zaen. Primește doar un E. La persoana întâia și a treia primește un E și la a doua ET. Nu. Asta este la conjunctiv. Dar aici e Da. prezent. Mă rog, nu-i prezent, e preteritum. Și atunci za? Za. Exact Zi. forma a doua. Zizah, A văzut deja filmul. Da, asta e una din forme. Sau poți să spui... Corect? Era Hat sich angeschaut. Oder? Nu, era zi hatte schon den Film gesehen. Eu n-am înțeles de ce e așa. Da. Deci, fii atentă la o succesiune a chestiilor. Dacă ea a văzut filmul... Nu, hai să o luăm așa. Ea vede filmul. Cum spui? Ea Da. vede filmul. Zizit den film. Din film, foarte bine. Ea vedea filmul, deci ieri vedea filmul. Sie hat den Film Nu, gesehen. nu, nu. Vedea, nu a văzut, vedea. Vedea. Imperfectul. Sie sah den Ziza Film. den film. Da? Da. Bun. Ea a văzut filmul. Sie hat den Film gesehen. Exact. Deci asta este cu o zi înainte de za. Da. Este mai înainte. Da. Dar dacă spun ea văzuse filmul, asta este și mai înainte de a văzut. În românește este mai mult ca perfect, îi spune lui ăsta. Dar, sincer, eu nu-l suport. Mai mult ca perfectul, l-am întâlnit în multe propoziții. Se folosește în vorbirea curentă. Ele trebuie văzute în relație cu o altă acțiune. Deci fii atentă, situația este așa. Hai să luăm, ea a văzut filmul și eu veneam la ea. Da? Deci, Da. ea vede filmul, e acum, e clar, e prezent. Da. Ea vedea filmul când eu vedeam, adică ea era în timpul procesului când eu am venit. Și atunci spui ziza sau ea vedea. Da. Ea a văzut filmul când eu am venit, adică ea terminase. Da? Așa, da. Sie hat gesehen. Da. Dar dacă spun, ea văzuse filmul după ce eu am venit, adică înaintea unei acțiuni care oricum la mine e la trecut. E foarte în trecut chestia. S-a terminat a ei, s-a terminat și a mea, care a fost după a ei. De asta îi spune mai mult ca perfect. Nu doar perfect. Da. Înțelegi cum zic? Practic, văzuse este mai de trecut ca E cel și mai de vedut. trecut posibil. Și atunci e hate. Și de-aia este hate. Adică pui și verbul auxiliar la un trecut. Da. Înțelegi acum? Sie hat gesehen. Da. Da, acum da. Sie hat gesehen e tot la trecut, dar e mai aproape de prezent. Și mai mult de atât n-ai ce să mai faci. Da, am înțeles Sie acum. hat gesehen este cel mai de trecut, cel mai la trecut posibil. Practic, hate este la trecut. Trecutul verbului Atunci, auxiliar. exact. Și atunci, dacă e trecut, Trecut le trecut e spunem pe ambele la trecut. exact, e cel mai trecut. Acum sigur că asta e o nuanță, într-adevăr, gramatical este corect cum au spus ei, că văzuse este mai mult ca perfect și trebuie pus la mult ca perfect. Dar în realitate poți să spui mereu Sie hat gesehen. Adică ieri, cândva, alaltăieri, săptămâna trecută. Da. Numai, nu știu, când o să facă Patrick gramatică la școală, atunci o să-ți faci nervi cu astea. Că atunci contează, știi? Mi se pare mult prea elevat să Dar vorbești așa, nu știu. în practică se folosește, dar nu e greu. Adică dacă spun ich habe gegessen, eu Da. am mâncat, sau ich hatte gegessen, eu Exact. Da, acum am mâncasem. înțeles. Super. Ich hatte gegessen, adică Mâncasem cândva. când, mult mai în trecut. Da. Eu mâncasem când tu ai venit la mine. Știi? Eram terminat. Ich hatte gegessen. Nu e greu, că verbul, numai auxiliarul trebuie să-l pui la trecut și pe astea le știi. Sau la fel, de exemplu, cum spui, eu am mers. Ich bin gegangen. Da. Dar pot să spun și ich war gegangen. Eu mersesem. Mersesem, da. Înțelegi? Asta e toată șmecheria. Am Cu mai mult înțeles ca acum. perfectul. Sau pluscvamperfect, le spun ăștia Da, nemțește. acum nu este mai prietenos, mai mult ca perfectul. Da? Am întretenit cu ea. Good. Ok. Deci, hai să o luăm pe bucăți. În nemțești avem pe lângă timpul ăsta prezent și conjunctivul. Da. Da? Și avem două feluri de conjunctiv. Conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Da. Acum trebuie să îți faci o idee în ce situație să folosește fiecare. Conjunctivul 1 se folosește când tu transmiți ceva ce ai auzit de la altcineva. El ar fi zis, el ar fi făcut. Da? Până aici e clar. Și cum spui, el a zis că îi e foame. Er hat gesprochen. Nein? Da, gesprochen înseamnă el a vorbit. Exact, spunem. Nu? Er hat gesagt, dass er Hunger hat. Noch einmal? Er hat gesagt, dass er Hunger hat. Deci, practic aici avem vorbire indirectă. Hunger hat ăla, Da. el a spus că ar avea, de fapt. Da. Conjunctivul 1 este Er habe. Da, habe. Er habe. Practic avem terminațiile de conjunctiv care sunt e, st, e, deci nu e Da. t, puse după ce îndepărtezi rădăcina verbului. Și de la haben avem hab și atunci dacă îi punem terminația conjunctivului 1 este habe. Abe. Deci încă o dată el a spus că lui ar fi foame. Er hat gesagt, dass er Hunger habe. Das er Hunger habe. Ok? Da. Bun. Practic, asta e toată șmecherea cu conjunctivul 1. Și cum zici, el a spus că i-a fost foame. Deci nu că e acum, ci că i-a fost. Er hat gesagt, dass er Hunger hatte. Nu. Ea a fost, nu? A Deci, trecut. fii atentă. Cum spui, lui e foame? Er hat Hunger. Asta, din păcate, trebuie să scrii. Ai o foiță în față? Da. Așa, scrie. El a erhat hunger. Da. Chestia asta se transformă la vorbire indirectă. Cum spui, el a spus că că e foame. Habe Hunger. Er hat gesagt? Er hat gesagt, dass Hunger habe. Foarte bine. Deci, hat hunger devine habe hunger. Da. Da? Bun. Cum spui, lui i-a fost foame? Nu? El? Lui e foame? Nu. Încă o dată, lui e foame. Er hat Hunger. Foarte bine. Și ieri, la trecut, lui a fost? Er hat Hunger gehabt. Er hat Hunger gehabt. Foarte bine. Er hat Hunger Er gefacht. Sau, în loc de asta, poți să spui Er hatte Hunger. hat Hunger. Da, hai să ne oprim la Er hat Hunger gehabt. Da? Da. Bun. Și acum, cum spui? El a spus că lui i-a fost foame. Er hat gesagt, dass Hunger gehabt hat. Nu? Că dacă e gehabt hat, Gehabt exact, gehabt habe. Le vezi în paralel? Hat Da. devine habe. Hapgehapt devine habegehapt. Da. E mai clar? Da. Cum spui, profesorul a spus că nu crede. Der Lehrer hat gesagt, dass er nicht glaubt. Nein. Verbul este glauben. Dar aici avem conjunctiv eins. Exact ca la haben. Dass er nicht, der Lehrer hat gesagt, dass er ja nicht ja glaube. Glaube. Am înțeles, glaube, am înțeles glaubt. Nu, glaube. Atunci e corect. Dass er nicht glaube. El a zis că nu ar crede. Da. Ok? Și cum spui? Profesorul a zis că nu a crezut. Der Lehrer hat gesagt, dass er nicht geglaubt habe. Foarte bine. Dass er nicht geglaubt habe. Da? Da. Și dacă spui, eu am văzut că profesorul nu a crezut. Ich habe gesehen, dass er nicht geglaubt habe. Mm-mm. Aici nu mai e vorbire indirectă. Că nu a crezut. Da. Dass er. Dass er nicht geglaubt werden. Nein. Cum spui, profesorul nu a crezut. Der Lehrer hat nicht geglaubt. Foarte bine. Der Lehrer hat nicht geglaubt. Și dacă spun, eu am văzut că profesorul nu a crezut. Eu nu transmit ce-mi zice altcineva, ci ce văd eu. Da. Ich habe gesehen, dass er nicht geglaubt hat. Exact, dass er nicht geglaubt hat. E exact ca forma de er hat nicht geglaubt. Pentru că sunt sigur de asta. Nu mai e un intermediar între noi pe care să-l cred. El a zis că profesorul n-a crezut. Înțelegi cum devine? Da. Deci, pe scurt, dacă e la prezent, pui verbul efectiv la conjunctiv eins. Adică îi dai terminația la o parte și da. Pui terminația N și pui terminațiile de conjunctiv. E, S, T, E. Da. Da? Hai să mai luăm un exemplu. Sora mea a spus că copilul ei are febră. Meine Schwester hat gesagt, dass ihre Kind. De ce ire? Că e al ei. Copilul ei. Da, dar de ce ire? Das Irkind. Irkind, foarte bine. Das Irkind Fieber bekommen hat. De ce hat? Ai zis că are febră. Are febră. Das Irkind. Das Irkind Fieber bekommt. Nein. Dar nu știu, mă gândesc că nu... Păi, gândește-te care e verbul. Verbul e bekommen. Foarte bine. E ok, bekommen, da? Da. Și lui îi dăm terminația N la o parte? Și îi punem Da. terminațiile de conjunctiv. Become. Ah. Become. Become. Exact. Das ihr Kind fieber bekomme. Ok? Da. Bun. Cum zici, fratele meu a spus că copilul lui e bolnav. Mein Bruder hat gesagt, dass sein Kind krank ist. El a zis. Da, e conjunctivul și atunci e cranche. Nu, că nu ăsta e verbul. Ist e verbul. Exact. Și infinitivul lui ist este. Sein. Foarte bine. Ok. Mein Bruder hat gesagt, dass sein Kind krank Zai. sei. Aici nu mai punem E. Nu e zai Da, E. Dar e zai. sunt ciudat, sei. Înțelegi? Da. Asta e toată chestia cu conjunctivul. Dacă ceea ce auzi tu de la o a treia persoană, vorbirea asta indirectă, s-a întâmplat în trecut, pui verbul auxiliar la conjunctiv. Respectiv, haben sau zai. Da, că a fost în trecut. Și cum spui? El a spus că sora lui vine. Nu vine, merge, scuză, merge. Er hat gesagt, dass seine Schwester gehe. Ghe, exact, ghe. Și cum Da. spui? El a spus că sora lui a mers. Er hat gesagt, dass seine Schwester wäre. Nu? Wert? Nein. Nein. Deci. Formele sunt ich war, tu warst, sie es war, punem trecutul de la bin. Vreau să Nu. spun că seine Ăla. Schwester war gegangen. Scrie asta. Da, scriu. Spune-mi în română cum e. El a spus că soția, că sora lui a mers. Seine Schwester gegangen ist. Das ist schon ein Das Progress. bedeutet, da, e fapt, seine Schwester gegangen war. Nu. Nu. Deci, dacă spun Seine Schwester ist gegangen, cum se traduce în românește? Sora lui a plecat. A mers. A mers. Și dacă spun Seine Schwester war gegangen. A fost plecată sau a fost measă? Nu? Este exact mai mult ca perfectul de care discutam anterior. Am pus. Era În românește se traduce prin mersese. mersese, da. Adică și cel mai în trecut posibil. Ok? Da, dar atunci nu. Ok, acum să ne întoarcem la exemplul nostru. Da. Sau ce vrei să întrebi? Nu, zi. În exemplul nostru, Da. noi trebuie să folosim conjunctivul pentru că el a spus că sora lui. Da. Și Dar trebuie să folosim conjunctivul 1, nu conjunctivul 2. Ăla pe care îl știi tu cu forma a doua a verbului și umlautul, ăla e conjunctivul 2. Da. Conjunctivul 1 este fix ăsta pe care l-ai folosit mai sus când am zis că el a zis că copilul e bolnav. Cum era? Pe come. Nu, era că are febră. N-am zis că e bolnav? Ba da. Încă o dată, el a spus că copilul lui este bolnav. Er hat gesagt, dass sein Kind krank sei. Sei. Da. Deci ăsta este conjunctivul 1 al lui sein. Da. Și acum, când tu trebuie să îl pui pe gehen, că sora lui a mers, da. Folosim conjunctivul 1 al verbului auxiliar plus particip 2. Ok? Gegangen sei, exact. De-aia nu-i gegangen wäre, pentru că wäre e conjunctiv 2. Și nu are treabă cu vorbirea noastră indirectă. Înțelegi? Da, înțeles. Deci, întotdeauna redu lucrurile la cea mai simplă formă. El a spus că sora merge. Da? Acum, er hat gesagt, dass die Schwester geht. Dar de fapt nu-i geht, pentru că este vorbire indirectă. Dass die Schwester gehe. Dar dacă este că sora a mers, este conjunctivul 1 al verbului auxiliar, în cazul ăsta sein. Da. Conjunctivul 1 este sei și gegangen. Da. Înțelegi structura logică? Da. Trebuie să ai câteva reguli în cap. Când se folosește conjunctivul 1, și anume la vorbirea indirectă. Și după aia, el nu are decât două variante. El a spus că asta se întâmplă acum și atunci pun verbul ăla la conjunctivul 1, sau că asta s-a întâmplat în trecut. Și atunci pun auxiliarul la conjunctivul 1 plus verbul la particip 2. Nu-s decât două variante, acum sau în trecut. Și asta e tot. Ok? Ok. Și conjunctivul 1 se formează foarte simplu. Dai terminația la o parte și pui terminația e N și le pui pe ale conjunctivului. Da, da. În general nu-i greu pentru că, cu excepția persoanei a treia, cam seamănă restul. Da. Da? Asta e să o ții minte cu er habe. Da? Că el ar avea. El a spus că el are nu știu ce. De fapt, el ar avea nu știu ce. Îi mai clar acum? Da. Foarte bine. Atunci să trecem la conjunctivul 2. Conjunctivul 2 sau condițional optativ ăsta din românește înseamnă o dorință, o speranță, o ceva care în general este irealizabil. Da? Da, eu aș mânca. Ich würde essen. Da? Sau forma a doua a verbului cu umlaut. Sau ich esse. Sau ich esse, da? Da. Deci cum spui nu, dacă aș fi sănătos, aș mânca o salată. Wenn ich sănătos? Gesund würde. Nein. Aș fi. Cum spui eu aș fi? Ich würde bin. Nein. Ich würde. Nein. Nu aș fi. Deci este practic condițional de la verbul a fi. Ich wäre. Ich wäre. Exact. Ich wäre gesund. Ich wäre gesund. Eu aș fi sănătos. Am înțeles. Dar dacă zic, el a spus că eu aș fi sănătos, cum zici? Stai puțin, că știu numai că foarte greu, nu știu, le procesez tare greu acum. Să Nu, știi că dar astea nu sunt viața chestii mea nu ușoare. e directă. Știu, dar nu în partea am o problemă Nu, cu nu. concentrarea. Toți avem problemele astea când trebuie să comuți. Odată că e vorbire indirectă care nu-i naturală în românește, adică nouă nu ne sună la ureche, după aia trebuie să pui un conjunctiv care oricum nu-i des folosit. E normal, numai că singura șansă să înveți chestiile astea este să le auzi des. Și de asta le tot repetăm și nu mă enervez, le explic până le înțelegi în mod repetat, pentru că ușor, ușor se mai așează câte un strat, câte un strat, știi? Nu ai cum altfel. Și eu cred că le-am reluat de o grămadă de ori. Mi se părea că le-am înțeles peste 2 luni, nu mai știam. Le încurcam. Asta e că le-am înțeles perfect și mi se păreau așa simple. Da, Și așa se nu le-am mai întâmplă. făcut. Și acum... Na. Deci, încă o dată, Deci, el a el a spus spus... că eu aș fi sănătos. Ergesagt sein. Nein, el a spus. Hat gesagt. Foarte bine. Da. A, hat gesagt, dass ich gesund wäre. Nu. Aș fi sănătos. E conjunctiva 1. Conjunctiv El eins. a spus că eu aș fi sănătos. Exact. Și conjunctivul eins-ul de la sein este? Zai. Sai. Tu ai spus veră. Am zis, Ăsta e al scuză-mă. doilea. Deci încă o dată. Da. Hat gesagt, dass ich gesund sei. Exact. El a spus că eu sunt sănătos. Că eu aș fi sănătos în sensul ăsta. Da. Dar cealaltă variantă, dacă eu aș fi sănătos, adică îmi exprim o speranță, o dorință, cum zicem noi românești, de aș fi sănătos, aș face nu știu ce. Dacă aș fi sănătos, venich gesund wäre, Da, veni gesund vere. aș mânca o salată. Vere ich einen Salat. Cum? Vere ich einen Salat. Tu ai spus eu aș fi o salată. Oh. Vere ich einen Salat gegessen. De ce wäre ich gegessen? Cum spui eu aș mânca? Würde essen. Deci, aș mânca o salată? Wäre ich Deci, einen Salat de essen. ce wäre? Eu aș fi, aș... Dacă aș fi sănătos, aș mânca o salată. Würde ich einen Salat Würde ich essen. einen Salat essen? Da. Sau, dacă folosești forma proprie a verbului, Esse esse ich ich einen Salat. einen Salat. Esse scris cu A, umlaut și doi, știi. Da. Da? Pentru că acum e o dorință. Da-ș fi, aș mânca. E clar? Cât de cât? Da, mi-am adus aminte, da. Acum, sigur că urmează o chestie specifică limbii germane și anume să complice lucrurile inutil. Da. Și anume, foarte des o să auzi folosit wäre în loc de sein. Sei. De exemplu, dacă aș fi sănătos, corect, nu, dacă aș fi, el a spus că eu sunt sănătos. Încă o dată, er hat gesagt, Dass ich gesund sei. dass ich gesund sei. Asta este corect gramatical. Numai că în vorbire se folosește, din păcate, er hat gesagt, dass ich gesund wäre. Ei folosesc conjunctivul zwei. La foarte trecut. Nu, wäre. E tot conjunctiv zwei în loc de conjunctiv eins. În loc de sei, Da. spun wäre. Înțelegi? La verbul sei, nu la toate verbele. Da. De asta, probabil că nu ai auzit ich sei, pentru că nu prea îl folosești. Ei spun ich wäre. Deși corect ar fi sei, că e vorbire indirectă, dar ei pentru vorbire indirectă îl folosesc tot pe wäre. Înțelegi cum zic? Da. Nu am, adică nu e nicio regulă sau nicio explicație, pur și simplu. Probabil că într-o perioadă de 100-200 de ani, conjunctiv Ainz o să dispară. Și o să fim locuit de conjunctiv Zwei. Nu cred că o să apucăm însă aceste timpuri fericite. Aceste timpuri, da. Ideea e că în caz că auzi, să nu te sperii. Deși după părerea ta ar fost conjunctiv Ainz, ei îl folosesc tot pe Zwei. Da? Și la fel este și cu Haben. Conjunctivul Zwei de la Haben este? Hete, foarte bine. Iar conjunctiv Ainz este? Habe. Numai că tot așa, îl folosesc pe Hete. Da. În loc de corect gramatical Habe. Da? Da. Și cum spui, eu aș avea o casă frumoasă. În sensul de aș avea o. Ein schönes Foarte Haus. bine. Ich hätte ein schönes Haus, da? Asta este o dorință. Da. Și el a spus că eu am o casă frumoasă. Er hat gesagt, dass ich ein schönes Haus gehabt habe. De ce gehabt habe? Că am. Că am, nu că am avut. Tu ai spus, el a spus că am avut o casă frumoasă. Dar nu, că am, er hat gesagt, dass ich ein schönes Haus habe. Exact. Er hat gesagt, dass ich ein schönes Haus Habe. habe. Dar o să auzi, er hat gesagt, dass ich ein schönes Haus hätte. Ete. Înțelegi? Da. Dar cum s-ar traduce a doua cu hete? El a spus că eu aș avea o casă frumoasă. Pe la fel. Păi da, asta zic. Ei fapt diferența. De fapt, în românești, eu asta zic. El a spus că eu am o casă frumoasă. Da. Nu spun eu, el a spus că eu aș avea o casă frumoasă. Adică sună un pic pretențios și ne. În românește, când spui așa, arunci o foarte mare îndoială asupra ce spune el. Înțelegi? Când Da. eu zic, el a zis că eu că aș avea o casă frumoasă, e clar că nu o am. A mințit, a spus că aș avea, dar nu o am. Înțelegi? Da. Asta este conjunctivul Eins în nemțește. El a zis că ceva. Eu nu știu, nu pot să bag mâna în foc, așa e. E doar ce a zis el. Doar ce a zis, da. Da? Bun. După toată această polologie, să ne întoarcem la exemplul tău. Nu, dar uite, acum mi-a venit o chestie care nu știam să mi-o fac. El ar fi foarte fericit. Asta cum am tradus eu? Nu a zis nimeni, doar el ar fi foarte fericit dacă s-ar întâmpla. Exact. Deci, ce fel de conjunctiv e aici? Unu sau doi? Eu zic că e doi, că n-a zis. Exact, n-a zis nimeni nimica. Da. Asta e dorința lui. Sau Da. speranța lui. Deci cum spui? Würde. Nu? Nu. Care este verbul propoziției? În românești. Sein, ar Sein. fi. Deci pe el trebuie să-l pui la conjunctiv zwei. Ok. Vere, Vere. vere, sehr glücklich. Exact. Er wäre sehr glücklich. Wenn, nu știu ce, dacă. Asta este sensul conjunctiv 2. Conjunctivul 1 ar fost el a spus că, sau vecina mea a spus că el e fericit. Cum spui asta? Vecina mea a spus că el e fericit. Meine Nachbarin hat gesagt, dass sehr glücklich sei. Sehr gut. Că acum e conjunctivul 1. Indirect. Da. Da? Da. Wow, ce greu vin astea. Da, Recomandarea mea este aceeași, să faci niște propoziții cu astea, mai ales cu contextul pe care îl folosești mai des. De exemplu, cum spui, Patrick a spus că nu are teme. Patrick hat gesagt, dass er nicht Aufgabe... Nu, nu, că Aufgabe sau Hausaufgabe este un substantiv. Patrick hat gesagt, dass er nicht nein, nein, nein. Nein, nein. Cum spui? Nicio întrebare. Keine. Și nicio temă? Keine. Keine, exact, nu nicht. Ok? Da. Patrick hat gesagt, dass er keine Hausaufgabe habe. Exact. El a spus că nu are nicio temă. Și cum spui? Da. El a spus că nu a avut nicio temă. Patrick hat gesagt, dass er keine Hausaufgabe gehabt habe. Foarte bine. Înțelegi? Da. Astea poți să le scrii pe amândouă, pe o foaie, una sub alta, pentru că structura e aceeași. El a zis că, sau cum spui, el a spus că nu bea bere. Er hat gesagt, dass er keine Bier... Kein. Kein Bier... Trinke. Foarte bine, trinke. Și el a spus că nu a băut nicio bere? Er hat gesagt, dass er keine Bier getrunken habe. Foarte bine. Ai înțeles? Da. Dar cum am zis, notează una dintre ele care îți place mai mult, dar ambele propoziții, una sub alta, și la prezent și la trecut, și scrie mare, conjunctiv eins și în paranteză vorbire indirectă. Da. Pentru că asta e structura, atâta trebuie să știi. Înlocuiești doar cuvintele. Da. Da? Îmi pui înregistrarea pe... Da, sigur. Ok. Că nu o scriu acum. Nu acum, dar să la un moment dat să ai în vedere. Ok? Ok. Și tot așa, o să faci și una cu conjunctiv zwei. Care, de exemplu, dacă aș avea bani, aș cumpăra o casă frumoasă, cum spui. A trebuit să știu pe de rost propoziția asta. Am folosit-o des? Da. Cred că îmi rămâne în cap, nu știu de ce. Foarte bine, nu e nimic, dacă am uitat-o. Dacă... Wenn ich Geld habe... Nein. Dacă aș avea. Cum spui aș avea? Hate. Nu? Hete, foarte bine. Wenn ich Geld hätte, kaufe ich ein schönes Haus. Foarte bine. Și cum zici, dacă aș fi avut bani, aș fi cumpărat o casă frumoasă. Wenn ich Geld gehabt hätte. Nu, hätte. Ba da. Da. Asta ți-a ieșit dintr-un colț de minte automat. Wenn ich Geld gehabt hätte. Nu, tu ai spus cumpăr, dacă aș fi avut bani, cumpăr. Dar aș fi cumpărat tot la trecut. Cum spui, eu am cumpărat? Ich habe gekauft. Eu aș fi cumpărat? Ich hätte gekauft. Foarte bine, ich hätte gekauft. Ok? Da. Eu aș fi cumpărat, ich hätte gekauft. Eu aș fi făcut? Ich hätte gemacht. Sau ich? Cu tun. Ich tue. Nu, asta înseamnă eu fac. Eu aș fi făcut. Ich tun. Nu? Nu, nu mai știu formele. Tue, tan, getan. Ghetan. Ich tan. Nu? Încă o dată cu machen. Eu aș fi făcut. Ich hätte gemacht. Și cu tun? Ich hätte getan. Foarte bine. Ich hätte getan. Da. Eu aș fi făcut. Da. Bun. E clar până aici, nu? Da. Acum să ne întoarcem la propoziția ta de sus. Că jumătatea deja am făcut-o. Dacă ar fi trebuit, el ar fi făcut asta. A, nu eu. Cum spui, el ar fi făcut? Er hätte getan. El ar fi făcut asta? Er hätte das getan. Exact. Sună la ureche prost, nu? Er hätte das getan. Da. El ar fi făcut asta. Bun. Și cum spui, dacă trebuie? Wenn muss man. Trebuie în general, nu? Și Da, el. încă o dată. Wenn muss man. Dar ven ce face? Aruncă verbul Wenn la man muss. ven manus. Da? Da. Dacă trebuie. Dacă a trebuit? Wenn man gemusst hätte. Nu? Ai sărit prea mulți pași. Tu ai spus dacă ar fi trebuit. Eu am spus dacă a trebuit. Wenn man gemusst hat. Hat sau wenn man musste. Da. Și dacă ar fi trebuit, Wenn man gemusst hätte. Seamănă cu ce era la final? Da. Și înțelegi de ce să faci așa? Da, am înțeles acum. După ora am înțeles. O să tai cumva astea pentru că s-ar putea să te încurce mai rău toată explicația. O să, de unde am început să-ți explic conjunctivul o să-ți trimit. Ok, Pentru că cealaltă la e revedere. corectă, dar nu are legătură cu astea. S-ar putea tu să le amesteci. Adică nu se referea la subiect. Da, Că am înțeles. eu am avut altceva în cap. Dacă nu știi contextul, e mai dificil, știi? Dar o să-ți trimit de la conjunctiv ca să te ajute să înțelegi sau să ții minte chestia asta. Le mai ascult din când în când. Bun. Fragen Ich habe keine Fragen. bisher? Keine Frage. Keine andere Fragen. Keine andere Fragen. Good. Deci, pe scurt, așa nu e greu. Conjunctiv 1, vorbire indirectă. Conjunctiv 2, o speranță, o dorință. Da? Da. Conjunctivul 2 se mai folosește și pentru forma politicoasă. Cum spui, eu aș avea o întrebare. Ich hätte eine Frage. Ich hätte eine Frage, da? Când nu spui eu am o întrebare, ci eu aș avea o întrebare. Da. Și cum zici, dacă aș fi bogat, i-aș ajuta pe săraci. Wenn ich reich Aș fi. sei, Nein, că nu spune nimeni. Nu a spus, el a spus că aș fi bogat. Atunci ar fost zai. wenn ich reich wäre. Foarte bine. I-aș ajuta pe săraci. Ich helfte Hai să o luăm pe bucăți. Cum spui? Eu îi ajut pe săraci. Ich helfe Nu știu, săraci. Armor? Nu. Cum se spune sărac? Arm. Arm. Săracul? Der arm? Nu, der arm e braț. Nu știu, săracul. A, der arme. Foarte bine, der arme. Da? Săraci este Da. tot arme. Arme. Deci nu este ermă, ci arme. Că este substantivizarea adjectivului armă. Atunci, di arme. Cum spui, eu îi ajut Săraci. pe săraci? Ich helfe den Armen. Foarte bine. Ich helfe den Armen. Că helfe în cere dativul. Da. Ai înțeles? Și Armen cu N la urmă de la dativ, da? Da. Ich helfe den Armen. Bun. Și cum spui? Eu i-aș ajuta pe săraci. Ich helfte den Armen. N-ai auzit că o cu două puncte, să știi. Ich helfen Nu. geholfen. Half. Helfen half. Ich helfe den Armen. Noch einmal. Ich helfe den Armen. Da, Practica da. am Ich helfe den o Armen. să. Foarte bine. Sau cu Ok. cealaltă formă mai lungă. Ich würde den Armen geholfen. Nu. Ich würde. Eu aș mânca. Ich würde den Armen helfen. Helfen, exact. Helfen. Așadar, încă o dată toată fraza. Dacă aș fi bolnav, i-aș ajuta pe săraci. Wenn ich reich wäre, Foarte bine. helfe ich den Armen. Helfe ich den Armen. Oder würde ich den Armen Deci, helfen. helfen. Helfen, helfen. Helfen, da. Ja? Da. Conjunctiv 2. Bun. Dacă aș avea timp, aș găti o prăjitură. Wenn ich Zeit hätte, Backen, backen, exact. da, backen, backen. Backen, buck, gebacken. Ich ducke einen Kuchen. Bäckte ich Nu, einen Kuchen? așa ar fi. Numai că este bacte. Da. Nu, aici e o excepție pentru că sună greu, becte. A, e o E o excepție, excepție, e da. la fel ca aia cu Kaufen, nu spui coifte. Da. Da? E bacte. Sau ca să, dacă riști să te încurci la astea, spui foarte simplu, ich würde backen. Ich würde backen. Că aici n-ai nicio greșeală, e würde, care e la fel mereu, würde, mă rog, în funcție de persoană, ich würde, du würdest, dar backen e la infinitiv. Da, am sesizat că unde era mai greu de pus sub forma a doua a verbului, se folosea würde și verbul. Da, ca să nu... Probabil că era vreo excepție și n-au vrut să te complice. Da. Să... Din trei, de-alea două să fie excepții. Ok? Ok. Exerciții din alea mai ai? Mai am Nu, 50 de ani. adică cu neclarități pentru astăzi. Ah, deocamdată nu. Bun. Ok, mai fă atunci când în continuare și le discutăm. Da. Pentru că mai avem puțin timp, voiam să mai facem ceva despre niște verbe cu niște particule. Da. Sper că te-au ajutat alea de data trecută cu fer. Da. Am discutat la un moment dat despre astea cu ab. Îți mai aduce aminte cum spui el a luat o mușcătură din prăjitură. A mușcat, se spune? Bison, Bison. bison, ab bison, a mușcat din prăjitură. Ab Bison, exact. Deci? Ich weiß, er beißt den Kuchen ab. El mușcă din prăjitură, da? Da. Bun. Numai că ab ăsta mai are și sensul de ceva pe o perioadă mai lungă. Cum să spun eu? De exemplu, cum spui, mama îl pupă pe copil. Mutter küsst sein Din Mutter? die Mutter küsst Just. ihr Kind. Irkind. Oder das Kind, da? Da. Dar dacă spun mama îl pupă pe copil de sus până jos. Die Mutter Just, just. küsst das Kind. De sus? Jesus. Ab Von. von unter bis oben. Tu ai spus de jos până sus, de sus până jos. Von oben bis unter. Unten. Unten. Unter, când e jos, este unten. Da? Da? Cununda Nicolae la Da, da, sfârșit. da. Dacă spun sub masă, atunci este unter. Unter den Tisch, sub masă. Am înțeles. Dar dacă spun sus, e oben. Ober, da? Cu N de la Nicolae. Oben și unten. Sus, jos. Și oban și ober? Ober Cum ai zis? înseamnă deasupra. Oban deasupra. Nu. Oben cu N înseamnă sus. Sus. Iar ober înseamnă deasupra a ceva. Da. Cum e unter. Unter den Tisch, sub masă. Ober, în general, se folosește, de exemplu, există și varianta Uber, deasupra. Da. Dar Ober, de Da. exemplu, se folosește în, cum să zic, în, de exemplu, în armată. Există Ober, Feldwebel. Ober, adică, peste, cum era, nu știu cum e în românește, major, sergent major. Da. Sau există Oberarzt. Există Arzt, care înseamnă medic, și Oberarzt, Da. care înseamnă cumva deasupra medicului. Dar mai pe românește asta înseamnă medic primar. Ah. Adică un medic care e mai sus. Oberarzt. Da. Știi? Aia înseamnă Ober. Bun. Da, mulțumesc. Așa, întorcându-ne la pupat, aici verbul este abküssen. Abküssen. Deci, Se referă la ce? La la, pupa? fapt, la faptul că e o pupătură îndelungată, adică îl tot pupă. Dacă e Da. küssen, asta e. Dar Am abküssen înțeles. înseamnă îl tot pupă și îl pupă și îl pupă. În sensul ăsta, când am spus de sus până jos, e abküssen. Și puteam spune atunci de Mutter küsst das Kind ab? Așa se spune. Ah, Adică. da, fără să mai punem von, unten, bis. Da, puteai să spui fără. Da, adică când ai spus ab înseamnă o chestie îndelungată. Da. Küssen înseamnă o dată. Ab küssen Da. înseamnă în mod repetat. Da? Da. Un coleg de-al meu traduce asta prin a pupăci. Că Da. asta nu implică o dată, un pupic, știi? Înseamnă Da. tot o prelungeală, o chestie. Aia este ab küssen. Da? Interesant, cuvântul. Abküssen, da. Tot așa, în caz că l-auzi, să știi la ce se referă. Pentru că ți l-am zis și că nu, ăsta nu se încadrează în regula pe care o știi tu când depărtezi ceva. Da, exact. Și e bine să-l știi că Na, ca Eu atare. Abschneiden îl am în cap și pe el îl compar cu toate și asta nu Abschneiden, e Abbürsten, Absaugen, Abwaschen, da, tot îmi depărtez ceva. Abbeißen, dar Abkühsen da. nu. La fel, din aceeași categorie cu Abkühsen, îl avem și pe Absterben. Am vorbit data trecută despre Sterben și Versterben, nu? Versterben, da. Una în care ești... Ești mort în amândouă, dar în a doua e legătură Exact, ești implicat emoțional. anecdotică. Da. Absterben înseamnă procesul ăsta de a muri, dar încet. Doamne, agonie. Agonie, dar cum zicem noi în românește, s-a dus sau se duce. Asta nu implică așa un prag, bam, ci implică o perioadă că... Procesul ăla prin care moare, știi? Are și o variantă, și o traducere mai puțin morbidă, de exemplu la un copac care se usucă. Ăla nu se usucă într-o secundă. Am înțeles, Și da. moare așa încet, se usucă treptat. Da? Da, și Doamne, ce prostie, poți să te gândești când cineva e bolnav de cancer Da, și exact, și zice tot moare absorbent. încet. Da. Sau, de exemplu, dacă un se mai folosește dacă un membru, mâna sau un picior sau un deget, nu mai este vascularizat și el ușor, Da. ușor se necrozează. Exact. Aia este absterben, adică ușor, ușor se întâmplă chestia. Da? Deci, cum spui, ramura copacului se usucă. Ramura copacului nu știu. Copac, știi cum se spune? Baum. Baum. Iar ramură se spune ast. Der ast. Der Ast. Ast, ast. Der Baum Ast. Sau der ast des Baums. Der Ast des Baums. Ramura copacului. Da. Sau der Baumast. De Baumast, Nu? Sterb, Stirpt, stirpt. Stirt, E ca Ab. Neyman nimmt. Sterben, Da, stirpt. Stirt, Ab. Stirpt ab. Da? Da. Tot, de exemplu, am mai auzit asta într-un context. La buruieni. Dacă dai de alea cu, cum se cheamă, cu pesticide sau cum se cheamă alea, Da. buruienile mor, dar ele nu mor în secunda aia. Ușor, ușor dispar. Aia, Da. exact situația este Absterben. Înțelegi? Am înțeles. Și apropo, dacă tot suntem aici, știi cum se spune buruiană? Nu. Să o luăm pe bucăți. Ce înseamnă kraut? Iarbă, ierburi. Da? Și Sauerkraut? Zau, Sauer, zauri? Sauer, Sauer. Nu știu. Zauri e acru sau furios? Exact, acru. Sauerkraut. Ierburi Sauerkraut, acre? poftim? Ierburi acre? Aproape. Este ceva absolut nu cât specific, sau din Germania provine. Înseamnă varză acră. Varză acre? Varză acră, Sauerkraut. Știi că ei folosesc foarte des ca garnitură varză acră cu ciolan, cu chestii, Sauerkraut. Da, nu m-aș fi gândit. Înseamnă, pentru că kraut înseamnă într-adevăr ierburi, dar și varză. Sigur, și col înseamnă varză în mod specific, dar Da. și kraut. Da? Da, am înțeles. Sauerkraut. Foarte bine, kraut. Iar buruiană e foarte simplu, este un kraut. Un kraut. Care nu e iarbă, da, Adică e știu. ceva care e invers decât iarba. Da. Un kraut. Și asta înseamnă buruieni. Le mai spune wild pflanze. Wild pflanze? Ce este wild pflanze? Plante sunt plante. Plante sălbatice. Plante sălbatice. Wild plants, da? Sau mai mai colocvial așa, unkraut. Apropo de unkraut. Good. Îți mai aduce aminte cum se spune el a copiat toată cartea. A scrie, cum se spune? Abschreiben, Abschreiben, exact. er schreibt alle. Nein. Toată, în totalitate, se spune ganz. Er schreibt ganz Buch. Nu, că ganz este adjectiv. Er schreibt ganzes Buch ab. Da, asta înseamnă el copiază. Da, Dar el înseamnă a copiat. copiat. Er hat ganzes Buch Das ganze Buch? E corect și cum ai spus, da. abgeschrieben. N-am înțeles. Das ganze Buch. Dar e corect și cum ai Ok. spus tu. Er hat das ganze Buch abgeschrieben. Nein? Cum spui, el a scris? Hat schreiben. Nein? Probabil că ai obosit. El a scris. Hat geschrieben. Geschrieben, exact. Deci, el Și a... atunci este. Hat das ganze Buch abgeschrieben. Abgeschrieben, exact. Da? Da. Bun. Și cum spui, eu am aruncat o piatră. Arunca. Arunca, îl știi și pe ăsta. Îl știu. Se spune Werf. werfen. Werfen, da. Și piatra? Și piatră știi? Se spune Stein. Stein. Nu știai Stein? Da. Cred că nu știu. Stein. Er hat ein Stein geworfen. Da, numai că este der Stein. Er hat den Stein geworfen. Da, e corect. Dar dacă vrei să evidențiezi că a aruncat-o, adică nu mai are cu el, Abwerfen. exact, este abgeworfen. Înțelegi? Da. Încă o dată? Hat den Stein abgeworfen. Aici, mă rog, așa, mai mult de curiozitate, spun. E o nuanță. Abwerfen înseamnă a scăpa de ceva, adică a aruncat-o. Dacă arunci cu o piatră în cineva, aia nu este abwerfen, ci este hinwerfen, cu ai direcționat-o spre cineva. Abwerfen este când o arunci și nu te mai interesează, o îndepărtezi. Asta e sensul lui ab. Da. Că și abschneiden, tai ceva și nu contează. Da? Sau abbürsten. Dai cu peria și îndepărtezi chestiile alea. Da. Ăsta e sensul lui ab. Deci dacă spun ich habe den Stein abgeworfen, o arunc pe marginea drumului. O arunc... Nu, atenția nu este pe unde să duce piatra. Da, am Da? înțeles. Și cum zici, calul l-a aruncat pe călăreț. Das Pferd werft De ce verst? l-a aruncat. Das Pferd hat pe călăreț, nu știu, călăreț. Călăreț? Știi cum se spunea călării? Nu. Se spune Reiten. Reiten. Reiten. Iar călăreț este writer. Writer. Deci, Okay, das Pferd hat den Reiter abgeworfen. exact. L-a aruncat din șa, l-a aruncat, l-a îndepărtat. Da. Writer, writer, da? Reiter. Și de aici o să auzi destul de curând, foarte des de la Patrick, un cuvânt, și anume Ritter, der Ritter. Ritter înseamnă cavaler. Cavaler. Cavaler, da? Writer e un călăreț așa obișnuit. La Ritter, care tot de aici vine, că ei călăreau, nu? Da. Ăsta e specific, cu sabie și scut și nu știu ce. Ritter. Da, dar nu și cavaler, știi cum se spune în română, uite ce cavaler este. Nu. În sensul Da, în sensul de militar, în sensul înțelege. de... Da. Nu, în sensul de politicos. Da, în sensul de politicos, cavaler. Da, nu asta. În nemțește înseamnă strict cavalerul ăla care umbla cu sabia. Da, gata, am înțeles. Ritter. Der Ritter. Am înțeles. Da? Good. Gut. Fragen? Fragen nicht. Keine Fragen. Keine Fragen. Für heute, das war's. Das war's. Gut. Dann machen wir heute dann. Nicht heute, Entschuldigung, morgen. Morgen, ja, morgen. Morgen, gut, dann bin ich wieder hier am Montag Ja. und dann ab Donnerstag bin ich wieder weg. So, wir sollen irgendwie dann Montag, Dienstag, aber sprechen wir dann am Montag. Okay. Okay. Du musst auch dein Programm sehen und. Okay. Dann bis morgen. Bis morgen. Und mach mal weiter, Übungen. Und Ja. wir besprechen Okay. morgen. Danke. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss.